Yahu ben kim? Ses kaydı yapmak kim? Telefonun ses kaydını açtım, bilgisayardan da fon müziği. Konuşmalarımın gölgesi mahiyetinde. Tabii bir de gülme efekti falan lazım. Ama yok ya, çakma enlem ve boylan mı yapıyoruz sanki şurada? Konuşma aralarında telefonu da bilgisayara yaklaştırayım. Hani ara ara fon müziği öne çıksın. Madem elimizde gülme efekti yok, iki nokta üst üste kapa parantez diyelim. Evet, bugün sitemizin medarı iftarı Mustafa kardeşimizin doğum günü. İşte o yüzden işitsellerden hiç anlamayan zat halinin böyle bir işe kalkışması. Kulaklarından kulaklık düşmeyen birisine sesli bir kutlama olsundu değil mi ama? İyi ki doğdun bir gün, iyi ki varsın.